السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب جواز ہبتہا نوبتہا لذرتہا. بیوی اپنی باری سوکن کو دے سکتی ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی حدثنا زہیر بن حرب حدثنا زہیر بن حرب الى آخره عن عائشہ قالت ما رأیت امرأة احب الی ان اکون فی مسلاخها من سودہ بنت زمع. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سودہ بنت زمع سے زیادہ کوئی عورت ایسے نہیں دیکھی جو مجھے اتنی محبوب ہو من امراتین فیہا حیدتن کہ میں آرزو کروں کہ میری روح اس کے جسم میں ہوتی. فیہا جدتن ان کے مزاج کے اندر تیزی تھی. فلما کامرت جعلت یومہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بوڑھی ہوگی تو انہوں نے اپنا دن انہیں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا. قالت یا رسول اللہ قد جعلت یومی منک لعائشہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ یومین یومہا و یوم سودا. جس دن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن جو میرے لیے تھا وہ عائشہ کو دے دیا. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عائشہ کے پاس دو دن رہتے, ایک ان کا اپنا اور دوسرا سیدنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا دن تھا. جی ایک حدیث چھوڑ کے اگلی حدیث ہے. حدثنا ابو قریب الى آخری عن عائشہ قالت کنت اغار علی اللاتی وہبنا انفسہن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقول وتہب المرأة نفسها فلما انذر اللہ. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں پر بہت غیرت کرتی تھی جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیتی تھی, اور میں کہتی تھی کہ عورت بھی اپنے آپ کو ہبہ کر سکتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت. ترجمہ, اے نبی جسے آپ چاہیں دور کر دیں اپنے سے, جسے چاہیں ٹھکانہ دے اپنے پاس, اور جنہیں دور کر دیا تھا انہیں پھر اپنے پاس کہے آپ پر کوئی گناہ نہیں. قلت واللہ ما ارى ربك الا يسارع لك في هواك. تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے کے لیے دوڑتا ہے, یعنی جلدی کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواج کے درمیان باری مقرر کرنا اور اس کی پابندی کرنا ضروری نہیں, اور جن عورتوں نے بغیر مہر کے اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں, اور ان تمام میں سے جس عورت کو آپ چاہیں اور جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. جی ایک حدیث چھوڑ کے گلی حدیث ہے. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره ابن عباس جنازۃ میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصارفہ، حضرت ابن عباس کے ساتھ حضرت میمونہ زوجہ مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں صریف میں حاضر ہوئے. جی، فقال ابن عباس هذه زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا رفعتم نعشها. جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرمہ ہے، جب تم اس کی لاش اٹھاؤ تو ہلانا جلانا نہیں، فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا، انہیں حرکت مت دینا، انہیں آرام سے اٹھانا. فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ازواج تھی بیک وقت، ان میں سے آٹھ کے لیے تو باری کے ایام مقرر تھے اور ایک کے لیے افسن تقسیم نہیں رکھتے تھے. جی، قال عطاء التي لا يقسم لها صفیہ بنت حی بن ابی اختب. جی، عطاء کہتے ہیں وہ زوجہ جن کے لیے تقسیم نہ رکھتے تھے وہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حی بن اختب تھے. جی، حدثنا زحیر بن حرب الى آخره عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين طربت يداك. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورت سے چار بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے، چار باتوں کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے. نمبر ایک، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے. نمبر دو، اس کے حسب و نسب میں ممتاز ہونے کی وجہ سے. اور نمبر تین، اس کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے. اور نمبر چار، اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاظفر، پس تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک علیحدہ ہوں. جی، باب استحباب نکاح ذات الدین، دین دار سے نکاح کرنا مستحب ہے. حدثنا محمد بن عبد اللہ الى آخره قال تزوجت امرأة فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کہتے ہیں مجھے جابر بن عبداللہ نے بتایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون سے نکاح کیا. فلقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا جابر تزوجت؟ قلت نعم. پھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو اسے فرمایا اے جابر تم نے نکاح کر لیا. جی، قال بکر ام طیب؟ جی، تو جابر نے فرمایا میں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں نے نکاح کر لیا. تو اسے فرمایا بکر ام طیب، کنواری سے نکاح کیا ہے یا شادی شدہ سے آپ نے نکاح کیا ہے؟ قلت طیب، تو جابر رضی اللہ عنہ کہ میں نے شادی شدہ کوئی متعلقہ تھی یا وہ بیوہ تھی اس سے میں نے نکاح کیا. جی، قال فهلا بکرا تلاعبها؟ قلت یا رسول اللہ. جی، فرمایا کہ کنواری سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدنا جابر سے کنواری سے کیوں نہ نکاح کیا کہ تم اس سے کھیلتے؟ جی، تو جیسے جابر نے فرمایا یا رسول انی لی اخوات فخشیت ان تدخل بینی وبینہن. جی، میں نے کہا یا رسول اللہ میری بہنیں ہیں، مجھے خدشہ تھا کہ کماری لڑکی میرے اور میرے بہنوں کے درمیان مانے نہ ہو جائے. جی، قال فذاک اذن ان المرأة تنكح على دینها ومالها وجمالها فعليك بذات الدین طربت يداک. میرے اسلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، عورت سے اس کے دین، مال اور حسن کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے، بس تیرے لیے دین دار لازم ہے، تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں. جی، باب استحباب نکاح البکری، کنواری سے نکاح کرنا پسندیدہ امر ہے. جی، حدثنا عبید اللہ بن معاذ الى آخره قال تزوجت امراۃ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تزوجت؟ قلت نعم. جی، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک عورت سے شادی کر لی. جی، رسول نے فرمایا کہ تو نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا کماری سے یا شادی شدہ سے کی ہے، ما قبل والا یہی مضمون ہے. جی، اگلی حدیث، حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره عن جابر بن عبد الله ان عبد الله هلك وترك 9 بنات او قال 7 فتزوجت امراه سيده. جی جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میرے والد عبداللہ کا انتقال ہو گئے، 9 یا 7 لڑکیاں چھوڑ گئے. راوی کو شک ہے کہ 9 سے جابر کی بہنیں 9 تھی یا 7 بہنیں تھی. جی پھر آگے وہی مضمون آ رہا ہے جو پہلی باری حدیث کے اندر گزر چکا کہ سیدنا جابر نے فرمایا میں نے ایک شادی شدہ عورت سے نکاح کر لی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر تم نے شادی کر لی؟ میں کہا جی ہاں. فرمایا کنواری سے کی یا سیبہ سے؟ میں نے کہا سیبہ سے. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کنواری سے کیوں نہ نکاح کر لیا، تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی. جی یا فرمایا تم اسے ہنساتے وہ تمہیں ہنساتی. تو میں نے عرض کیا کہ عبداللہ رضی اللہ اپنے انتقال کے بعد 9 یا 7 بیٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں اور مجھے یہ ناپسند ہے کہ میں ان بہنوں جیسی کوئی لڑکی لے آؤں اور ان کے اوپر ماں بنا. مجھے یہ بات اچھی لگی کہ ان کے اوپر ماں بنا کے کوئی ایسی عورت لاؤں جو ان کی نگہداشت کرے اور ان کی اصلاح کر سکے، یعنی انہیں طریقہ سکھا سکے، انہیں تہذیب سکھا کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. پھر فرمایا بارک اللہ لکا، اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک کرے. یا فرمایا وقال علی خیرن، یا فرمایا تیرے لیے بھلائی. جی جی اخیر تک مضمون تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ماقبل والی حدیث کے اندر گزر چکا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر یہ بات ظاہر ہوئی کہ دین دار بھی ہو اور کنواری بھی ہو اس سے نکاح کرنا ایک پسندیدہ ایک معاملہ ہے، لیکن اگر ہر ایک انسان معاشرے کی زندگی کے اندر رہن سہن کے اعتبار سے ہر گھر کی ضروریات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اگر اس کے گھر کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو جس طرح سیدنا جابر رضی اللہ کے گھر کا معاملہ تھا کہ بہنیں بھی تھی اور ایک ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے جو ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کو سلیقہ تہذیب سکھا سکے، تو یہ بھی ایک پسندیدہ امر ہے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. عورتوں کے ساتھ باب الوصیت بن نسائی، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان. حدثنا امر ناقد الى آخره عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة خلقت من ضلع. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. لن تستقیم لک علی طریقتی، جی وہ تم سے کبھی ٹھیک راہ سے نہیں چلے گی. جی فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، اگر تم اسے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کی کجی ٹیڑھے پن سمیت اسے فائدہ اٹھاؤ. جی وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اگر تم اسے سیدھا کرنا چلو گے تو اسے توڑ ڈالو گے اور اس کا توڑنا طلاق ہے. اس حدیث پاک کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے مزاج کو اس ترتیب سے بنایا ہے کہ مرد کے اثر اللہ تبارک فرمایا الرجال قوامون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عقل کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک مرد کو نوازا ہے. اس اعتبار سے عورت کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے، تو فرمایا اس کمزوری کے بنا پہ، اس کی کمزوری کو سمجھتے ہوئے، فطرتی کمزوری کو سمجھتے ہوئے، اس اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا، عورت سے اس اعتبار سے معاملہ نہ کرنا کہ گویا کہ ایک مرد سے معاملہ کر رہا ہے، اور اگر اس اعتبار سے معاملہ کرو گے تو نتیجتاً یعنی گھر جو ہوں گے، خاندان جو ہوں گے، وہ بربادی کی طرف لے جائیں گے. تو فطر کی کمزوری کو سمجھو اور اس اعتبار سے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرو، یہ بتانا مقصود ہے. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو جی، پھر فرمایا فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ جی، جب بھی کوئی اسے کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اچھی بات کہے ورنہ وہ خاموش رہے، اور پھر فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ جی، عورتوں کے ساتھ خیر کا سلوک کرو، کیوں فَإِنَّ الْمَرْأَ خُلِقَتْ مِنْ ذِلَاءٍ، اس لیے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے جی، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْئًا فِي الذِّلَاءِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتُهَا وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، پھر آخر میں وہی مضمون ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اونچی پسلی ہے، اگر تم اس طرح کرنے چل پڑے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر یہیں چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھے ہی رہے گی، لہذا عورتوں سے حسن سلوک کیا کرو جی. تو یہ جی اخیر میں بات کرتے ہیں، حدیث مبارکہ یہ ایک عنوان مکمل کر لیں جی. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر او قال غیرہا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی صاحب ایمان مرد کسی صاحب ایمان خاتون سے بغض اور دشمنی نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی، یا کچھ پھر اور فرمایا جی. اور پھر فرمایا حدثنا حارث بن معروف الى آخره عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حواء علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی کبھی بھی خیانت نہ کرتی جی. یہاں خیانت سے ارتکاب فواحش مراد نہیں، بلکہ شوہر کو اپنی اداؤں سے ممنوع باتوں پر اسکانا ہے، جیسے سیدنا حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم علیہ السلام کو شجر ممنوع کے کھانے پر اکسایا تھا شیطان کے ورگلانے سے، اس جملے میں ایک گونا تسلی ہے بنات آدم کے لیے، جب ان کی ماں حوا نے غلطی کی اور شوہر کی بات نہ مانی تو یہ بنات آدم کیسے غلطیوں اور شوہر کی نافرمانیوں سے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ کمزوری تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی ہے، لیکن اہتمام ہو، من طلبہ وجدہ وجدہ، کہ کوشش ہو، اور کوشش بھی ہو محنت بھی ہو، مطابق اعمال کے اعتبار سے زندگی گزار لو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے جی. احادیث مذکورہ بالا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی، جیسا کہ باب کے اندر مستقل یہ احادیث گزر رہی ہیں، اور فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ متعدد آثار میں منقول ہے، اور فرمایا کہ اس کی خلقت میں کجی ہے، یعنی ٹیڑھا پن ہے، جیسا کہ تسلی میں سب سے اونچا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عورت میں بھی کجی اس کی اوپری اور اعلیٰ حصے میں ہوتی ہے، یعنی زبان میں، اگر وہ زبان کو درست کر لے تو اس کا ٹیڑھا پن ہی ختم ہو جائے گا. لہذا عورتوں سے ایسا برتاؤ کرنا چاہیے جی کہ ان کو کسی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جس طرح پسلی کو اگر زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش ٹوٹ جائے گی، اسی طرح اگر عورت کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش وہ بھی ٹوٹ جائے گی، تو فرمایا اس کا ٹوٹنا طلاق ہے، لہذا اس پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے، البتہ نرمی سے رفق و ہمدردی کے ساتھ اس کی اصلاح کرنی چاہیے، جبکہ اسے ویسے ہی بغیر اصلاح کے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، ورنہ وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی جی. کیونکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جی. اگلا باب شروع کرتے ہیں، کتاب الطلاق، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاها، حیض کے ایام میں طلاق کی حرمت کا بیان. حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره انه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو یعنی عبداللہ بن عمر نے اپنی اہلیہ کو ایام حیض میں طلاق دی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے تھا. قال عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مره فلیراجعها. جی حضرت ابن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اس بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ رجوع کر لے. جی ثم لیترکھا حتی تطہرا ثم تحیضا ثم تطہرا. جی اس کے بعد اسے اسی طرح اسے رہنے دے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر حیض آئے پھر پاک ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ان شاء امسک بعد و ان شاء طلق قبل ان یمس فتلک العدہ التي امر اللہ عز وجل ان یطلق لہ النساء. جی جی اس کے بعد تو چاہے اپنے پاس روکے رکھے چاہے جی اسے ہاتھ لگانے سے پہلے اور یہی ترتیب ہے جس کو فرمایا ہے. حدثنا یحیی بن یحیی الی آخره انہ طلق امرأة له وهی حائضۃ فطلقۃ واحدۃ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں ایک طلاق دے دی. جی فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. جی مقبول والا مضمون ہی ہے. جی رسول نے انہیں رجوع کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ انہیں پاکی کے ایام تک روکے رکھو حتیٰ کہ دوسرا حیض آ جائے انہیں عبداللہ کے پاس پھر بھی انہیں مہلت دی جائے یہاں تک کہ دوسرے حیض سے بھی پاک ہو جائے. جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ارادہ ہو تو طلاق دے دے تو یعنی پاکی کے ایام میں جمع کرنے سے پہلے پہلے. جی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا فتلک العدۃ التی امر اللہ ان یطلق لہ النساء اور یہی وہ ترتیب ہے جس کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ عورتوں کو اس کے مطابق طلاق دینی چاہیے. جی وزاد ابن رمح فی روایہ وکان عبداللہ اذا سئل عن ذالک قال لأحدهم اما انت طلقت امراتک مرتا او مرتین. جی ابن رمح کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے عبداللہ سے جب اس بارے میں پوچھا تو فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ یہ دو مرتبہ طلاق دی ہے تو رجوع کی گنجائش ہے اس لیے رسول مجھے اس کا حکم فرمایا ہے. جی اما فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكيها زوجا غيره. جی البتہ کہ تم نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو تم پر حرام ہو گئی اور اب اس سے نکاح بھی حلال نہیں یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. جی پھر فرمایا فعصيت الله فيما امرك من طلاق امراتك. جی اور اس معاملے میں تم نے اللہ کی نافرمانی بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دی اپنی بیوی کے طلاق کے معاملے میں تم نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا گیا سنا گیا ہم سب کو اس پر سمجھنے کی عمل کرنے کی آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کل سے یہیں سے شروع کریں گے دو منٹ کے وقفے کے بعد ہم دوسرا حصہ شروع کریں.